No to budzik się odzywa. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Sama i ty sam, znowu osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że potrwać dłużej, lecz mimo to budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się widzieć ciebie obok i idąc spać chciałabym. Jeszcze tak. Budzić się to może niekoniecznie, ale zasypiać jeszcze. No, kto by jeszcze tak sobie tam parę minutek. No, dajmy na to ten kwadransik taki studencki. No właśnie, tośmy sobie pożartowali. 4 minuty po godzinie 4:00. Budzić się i zasypiać z tobą. Dorota Miśkiewicz na dzień dobry. No ale na dzień dobry też jest jakiś plan B. No właśnie, w naszej piosence dnia na dziś. Been any good for my health. I've been a stranger to myself. More than anyone else. Anything I put you through. You should know I put myself through it first. So of course you treat me like a stranger. Plan B. Piosenka na dziś kilkukrotnie do usłyszenia, między innymi w porannej audycji po 8.30, no ale także w zestawie do głosowania na kolejne notowanie listy przebojów. Polecamy, zapraszamy. Coś mi się wydaje, że z tym B planem będziemy spotykać się jeszcze nieraz w budziku. Rozgrzewające kolejne nagranie, a za chwilkę ten wyścig przodowników korespondencyjnych. Mówiłem, dzień dobry, mówiłem. Hej! Tak, witamy się, witamy, witamy i sprawdzamy listę obudzności, ale zanim sprawdzimy tę dzisiejszą, to oczywiście należą się zaległe, ale bardzo serdeczne powitania, bowiem narodził się nowy słuchacz Trójki, a ja kudłaty, durnowaty, tydzień temu o tym zapomniałam. No ale mamy już na pokładzie pana Stanisława. A dla przyjaciół to Staszek. Zdaje się oczko w głowie i babci, i dziadka. Składamy najlepsze życzenia i rodzicom, i dziadkom. A jakby Staszek tak dał troszkę pospać swoim rodzicom, byłoby dobrze. No a oczywiście sprawdzając dzisiejszą listę obudności, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. 713352273 budzik@polskieradio.pl. A zatem jak zwykle, ani się obejrzeliśmy, a już wtorkowe. Trzy szybkie ciach, ciach. means contradictions. Why won't you let me out? No surprise, you can't do anything now. Kwadrans po godzinie 4:00. Budzika, ciche granie i drzemanie. Kocham ten stan. To od pana Darka z Bolesławca. Pana Darka Zimnolubnego, który dziś ma używanie za oknem na Myśliwieckiej. No, taka 10:50 u pana Darka. No, na razie nie mamy sprawdzonych informacji pogodowych, ale ten pierwszy sygnał mailowy jest. Serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś pan Andrzej Sprostek jako pierwszy sprostał zadaniu i informuje, że niektórzy z rana parzą kawę, a ja zaczynam od trójki. Brawa dla pana Andrzeja. No, zdaje się, że wiele osób tak ma pierwszy odruch. Ciach! Na budzik, a ten budzik to też taki często z radio budzik, więc trójka na dzień dobry. Bardzo dobry wybór, panie Andrzeju. Pierwszy sygnał SMS-owy, a telefonicznie pan Rafał z Katowic. Tutaj to pan Darek bardzo by się cieszył. 6-7 stopni i bez deszczu, ale są i takie regiony w centralnej części kraju, gdzie dziewiąteczka i dziesiąteczka na termometrze. Pan Rafał z Katowic jako pierwszy dziś telefonicznie również serdecznie gratulujemy. No to pierwsze trzy sygnały już za nami. Ciąg dalszy podglądam, skrzynkę mailową, SMS-ową, nasłuchuję państwa głosów po drugiej stronie słuchawki. Zachęcam. Te krajowe, zagraniczne, pogodowe, drogowe już nam się utarło. Wieści od państwa w dalszej części budzikowego spotkania. Teraz pani Edyta. Koziorożec. Ja to chyba jeszcze nie kozioł, nie znam się. Teraz to byk, jeśli dobrze kojarzę. Ale nie o tym, nie o tym. Imieniny dziś Nadziei, Izydora i oczywiście, tak jest, Zofii. Słońce obudzi się przed godziną piątą, zajdzie po 20. No a dzień potrwa, jak się ładnie tak uzbierało, minutka do minutki i potrwa prawie 16 godzin. Nie do uwierzenia, ale to właśnie ten czas. A za miesiąc i troszkę... A nieważne, nie psujmy sobie, na razie dnia przebywa. Dziś Międzynarodowy Dzień Rodziny, dzień bez samochodu ponoć. No to już żeśmy poświętowali. Także święto polskiej muzyki, plastyki, dzień polskiej niezapominajki i dzień kangurowania. Poniekąd kilku z tych takich radosnych obchodach dzisiejszych dni świętowania. Jeszcze będzie czas wspomnieć. 22 minuty po godzinie 4. Za chwilkę kilka wybranych wydarzeń z historii, ale wcześniej należy się dzień dobry. Poniedziałek za nami, a więc dziś 15 dzień maja, wtorek. Dzień dobry Państwu. Nie dałem dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć, kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz znać, dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbira, imbira. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć, kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać, każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Przeciwnych biegu i ja buknęło nam, że kogoś innego ci już potrzeba. Kawa z imbirem, tak. Niektórzy pamiętają jeszcze ten konkurs, w którym pytanie było o, no właśnie, o imbir. A jaka jest odpowiedź? Tak, niektórzy to pamiętają. Życzliwi koledzy z pracy. 25 minut po godzinie 4. Pan przypomni, co teraz, bo jakoś tak... Budzikowe kalendarium. O, to. Pamięć dobra, ale no właśnie, tak jest krótka. Jak zwykle o tej porze przypominamy 3 wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1783 roku urodził się Jan Nepomucen Kurowski, popularyzator wiedzy rolniczej. Był pionierem m.in. hodowli ziemniaka w Polsce. Urodził się 235 lat temu. 159 lat temu urodził się Piotr Curie, francuski fizyk, współtwórca nauki o promieniotwórczości. Wraz z żoną Marią Skłodowską odkrył Rat i Polon. A 127 lat temu papież Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum Novarum, należącą do najważniejszych dokumentów Kościoła. Przypomnijmy, była analizą ówczesnych stosunków społeczno-ekonomicznych, pokazywała konkretne sposoby zaradzenia złu wynikające z postaw etyki i moralności chrześcijańskich. Trzy daty na teraz, co bardziej współczesne wydarzenia, także z historii muzyki, już za niecałą godzinę w muzycznym kalendarzu budzikowym. A za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą, a do tego czasu... piękne koncertowe nagranie. To Julia Marcel z Męskiego Grania. Julia Pietrucha z trasy Męskiego Grania. Nóżka chodziła, prawda? O takie nagrania? No to no właśnie to też mówię. 4:30. O, tutaj już paluszek będzie chodził, panie synoptyku. No, chociaż wiemy, spoglądamy w kalendarz, cóż tam właśnie i dlaczegoż to aż tak, ale do Polski napływać będzie wciąż dość chłodne i wilgotne powietrze polarnomorskie. Dziś w całym kraju pochmurno, deszczowo, będą to przelotne opady, ale miejscami możliwe burze także z gradem. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, na Pomorzu porywisty, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie równiesieńko 1000 hektopaskali. No, ale temperatura niczego sobie, z samego rana. no chłodniej niż wczoraj i przedwczoraj, a w dzień ma być od 17 stopni w Małopolsce, 19 na północy, 20, 21 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura, tak jak wczoraj na Pomorzu Zachodnim, tam do 23 stopni. Tyle pogody. Czas na muzykę i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Dziś króciusieńkie piosenki. Piosenki retro, ale jest wspólny mianownik, który myślę warto dziś odszyfrować. 71335, co łączy trzy różne nagrania różnych fantastycznych wykonawców. Część pierwsza. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. I już mam spokój i już nie lękam się. Bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. Melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień. Zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić wciąż będziesz ogromnie co dzień. Nie, nie, nie, spokojnie, spokojnie. Dopiero zaczęliśmy, bo Julia Pietrucha z Męskiego Grania nie brała udziału, przynajmniej na razie, w dzisiejszym naszym cyklu 3 na raz, ale to przed chwileczką pierwsze nagranie już powinno, wydaje mi się, nakierować na prawidłową odpowiedź. Cóż takiego łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335. Tu i teraz tak podpowiadam szybciusieńko, bo niecałe 6 minut na to, by odpowiedzieć prawidłowo, a 6 minut to nie, tak jak wczoraj, jedna, a dwie piosenki w naszym cyklu. Drugiej i trzecie nagranie. 71335. Przyjemnego słuchania. Oj, przyjemnego. W dzisiejszym retro cyklu 3 na raz. Za 25 minut piąta. Pachnie łąki skraj, świat ma urok pięknej bajki, którą stworzył maj. Szczęście bliskie i ogromne splotło serca dwa i już nigdy nie zapomnę tego dnia. Nie zapomnę twoich ust, na których szept miłosny ścichł. Będę cię w świat daleki niósł, na rękach mych. Kwitną niezapominajki, świat miłością tchnie. Chociaż wiem, że to są bajki, mów, że kochasz mnie. Świat miłością tchnie, chociaż wiem, że to są bajki, mów, że kochasz mnie. Trzy na raz. Naprawdę lżej. może to jest właśnie klucz, bo wczoraj, czy jeszcze w ubiegłym tygodniu, kiedy prezentowaliśmy nagrania po 6 i po 7 minut, to tak się ciągnęło i prawidłowych odpowiedzi nie ściągnęliśmy zbyt wiele. A tu króciusieńkie piosenki po niespełna 3 minuty każda i proszę, są prawidłowe odpowiedzi, ale tak jak zapowiadałem wczoraj, będzie trudniej. No i dziś, no wcale łatwo nie było, ale pan Maciek z Warszawy jako pierwszy odpowiedział, to zdaje się, że po pierwszej nutce. Dziś o niezapominaniu, wszakże dziś dzień niezapominajki, z pozdrowieniami od pana Maćka z Warszawy. Tak jest, dziś Dzień Polskiej Niezapominajki, takie święto przyrody obchodzone corocznie 15 maja z inicjatywy redaktora Andrzeja Zalewskiego, kiedyś redaktora radiowej Jedynki, redaktora zmarłego 7 lat temu. To święto mające na celu promowanie przyrody, walorów wspaniałej polskiej przyrody, stale przypominanie także o ochronie środowiska, zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Święto to też ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, o których to wiele razy przecież w Ekoradiu, w radiowej Jedynce redaktor Zalewski wspominał. Na pierwszym miejscu dziś, jak wspomniałem przed momentem, nasz wierny słuchacz pan Maciek z Warszawy, Dzień Niezapominajki, to odpowiedź na miejscu drugim pana Gabriela, a na trzecim ex aequo ktoś, kto się nie podpisał, ale napisał piosenki o niezapominaniu, czyli wspólnym mianownikiem jest pamięć, i pan Arek z Witkowa też ex aequo, myślę, że dziś to będzie pamięć. Bardzo serdecznie gratulujemy. Dziś Dzień Polskiej Niezapominajki i w kalendarzu, i w dzisiejszym cyklu 3 na raz. No i jeszcze myślę wyróżnienie dla pani Grażyny z miasta Łodzi. Dziś wspomnienia. Wspomnienia o pięknej miłości. Też fantastyczna odpowiedź, bo i oczywiście także i taka odpowiedź pasowałaby dziś do naszego cyklu 3 na raz. Jan Kobuszewski, zapomniana piosenka, już nie zapomnisz mnie. Kiedyś także Mieczysław Fog, Stefan Witas i niezapominajki. Przed chwileczką pani Marta Mirska i niezapominajka. To na dziś, a jutro to państwo wiedzą, że będzie właśnie. Tak będzie. 4:44, 44, 44. Za chwilkę. Poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba poranu je plná malých pionýrů, poruba poranu je plná malých pionýrů. Poruba poranu je plná malých pionýrů, poruba poranu je plná malých pionýrů, poruba poranu je plná malých pionýrů. Tady to bylo, kdy jsme poprvé šli vedle sebe, já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe, a jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit. Pod jakou vlajkou, komu a proč? Tady to bylo, kde se roztočil můj kolotoč. Poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů. Takie recenzje najbardziej lubię, krótko i na temat. No ładne. Poruba Jaromir Nochawica z nowej płyty, także po koncertowo tu w Trójce i też z listy przebojów Trójki. Zdaje się, że płyta od początku do końca i znowu od początku do końca przesłuchiwana przez bieszczadzkie anioły, a te bieszczadzkie między innymi na terce i na jutrynie, o czym informuje między innymi zalatany pan Piotr. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Sygnał od pani Kingi, wczoraj jakoś tak bez radia, a dziś już od samego rana. Miły dzień. Bardzo gorąco pozdrawiamy. I pani Iwona też z nami, i pan Kuba informuje i przypomina, w Pilźnie we mgle 6 stopni. Zimna Zośka, ale 6 powyżej. No i w Bieszczady, jak co dzień. Pan Kuba zawodowo w pracy, służbowo na pokładzie, także i z budzikiem. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Pan Andrzej z okolicy Ryk nominalnie o tym, że we Wrocławiu plus 10, na niebie widać góry. Jedno, tak dokładnie jedna gwiazda. A dziś Wrocław, Oławę, Opole i Katowice. Też zabiegany, zajeżdżony pan Andrzej. Też zawodowo. Sygnał od pana Pawła w Łosicach plus 8. Od pani Kasi informacje o tym, że w Krakowie niebo bezchmurne i cały bałwanek powyżej. Taka cisza. Nawet ptaki nie śpiewają, czy żeby zmarzły im dziobki. No rzeczywiście to samo zaobserwowałem przy śniadaniu przed trzecią. Tak, proszę się nie śmiać. Przed trzecią przy śniadaniu też jakoś tak nie darły dziobków dziś. W Bronowicach wiosny nie widać, o czym z samego rana i pan Marcin nam podpowiada, i pani Kasia też z okolic Krakowa, pan Remek zadaje. A właśnie to jest pytanie biegaczy. Biec albo nie biec? Oto jest pytanie, panie Remku. Ja bym powiedział biec, no ale w robocie jestem, więc za bardzo nie pomogę. Może tylko dobrym słowem, zachętą i muzyką. No za chwilkę taka dobra piosenka, utwór do nawet nie biegania, ale latania. Sygnał od pana Roberta, bardzo dziękujemy. Pan Henryk też z nami, pan Waldek, pan Wojtek. Tu w związku z zimną Zośką dziś kilka informacji od państwa tych pogodowych, troszkę więcej może niż codziennie. Pan Wojtek odpowiada, paka się uchyliła i ciągnie po skarpetkach, ale już zamykam. Dostawca lodów, pan Wojtek z Rawicza. No, trzymamy za słowo. Sygnał od pana Janka z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź Grudziądz 9, powyżej u pani Aleksandry. Na Rydzyńskiej też ciut chłodniej, oby do przodu, właśnie, tego się trzymajmy. No i jeszcze ciepłe pozdrowienia od pana Tomka i staje się odpowiedź w naszym cyklu 3 na raz. Dziś ubranie. Tak też może być. Za 10 minut piąta. No to Florence and the Machine z nowym nagraniem w Trójce. Lecimy. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. I took, the more I took away, and I could never get enough. I thought that love was on the stage. You give yourself to strangers. You don't have to be afraid. And then it tries to find a home with people when I'm alone, picking it apart and staring at your phone. Jeszcze pani Kasia, no naprawdę, zapomniał redaktorek dodać, co tam w tle słychać. No wiadomo, że hangar, że hangary. Pani Kasia dodaje, że dziś też święto muzyki, więc może nie zapominajmy o muzyce. Niech będzie tak właśnie. Sygnały zagraniczne od pana Wojtka z Manchesteru. Bardzo dziękujemy. Pani Magda z Helsinek też jest z nami na nasłuchu. Bardzo się cieszymy. Pan Henryk o tym, że nie mam budzika, ale lubię słuchać, donosi z Brighton. Na razie 11 stopni ciemno i wieje. No jeszcze Chicago na nasłuchu i pan Krzysztof. Dzisiaj były 3 nawałnice, burze takie, że nie do wiary. Lało jak z cebra, duszno cały dzień. A wie redaktorek, o której dzisiaj w poniedziałek zachód słońca? A właśnie, z wiecznego miasta. Z pozdrowieniami od pana Krzysztofa. U nas to zachód słońca po godzinie 20. Na wschód już 12 minut po wschodzie słońca. Nie do uwierzenia. No ale jeszcze przed wschodem za wielką wodą. Pozdrawiamy wszystkich rozsianych po całym świecie. Ja dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Thank you.